Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμιλαλής, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε, πώς είστε? Ελπίζουμε να είναι δροσερά εκεί που βρίσκεστε, να μην ζεσταίνεστε, ή αν ζεσταίνεστε, τουλάχιστον έχει κοντά θάλασσα. Ναι. Θάνο, έκανα ένα φινάλι, ήταν η κλιμάκωση που κάνω με την ατάκα αυτή για τη θάλασσα, προκειμένου να μπορείς και εσύ να μπεις μετά να συμπληρώσεις τον σχολιασμό. Ναι, ελπίζουμε να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακό σας, μακριά από την Αθήνα, από τις κοτούρες, από τη ζέστη, από την πόλη, όπως ξέρουμε ότι σίγουρα όλες και όλοι αυτό κάνατε. Μακριά από την Ελλάδα, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Αν μπορούμε τώρα, θα τα πούμε κιόλας για την Ελλάδα γενικά. Ναι. Πώς το λέει, καλύτερα Ρώμη παρά Τίνο. Αυτό θα είναι το σλόγγαν για το πού να πάτε διακοπές, πώς να κανονίσετε τις διακοπές σας. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Θέλετε τουριστικές πληροφορίες? Φάρμα των Ζώων. Εν τω μεταξύ, έχει ξεκινήσει με το καλημέρα ένα κορονοπάρτι στα σχόλια του YouTube. Λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Είδα ότι γράφει ένας φίλος εδώ πέρα ότι έπρεπε να αρρωστήσει, να βγει θετικός, λέει, πώς το λέει. Έπρεπε να βγω θετικός και να μπω σε καραντίνα για να μπορέσω να σας ακούσω live. Τώρα δεν ξέρω μήπως κολλάει αυτό με το chat. Πάει και γράφει εκεί πέρα με τα βρωμόχερά του. Έφτυνε τα χέρια του, φταρνιζότανε και έρχεται μετά να γράψει στο chat. Άντε μετά, κολλήστε όλοι. Με τον κάθε μετά, απρόσεκτο. Έλενα, πω και εγώ μάλλον κορώνα έχω δεύτερη φορά για φέτος. Περαστικά μας. Δεύτερη φορά για φέτος, τώρα κάτσε υπερβολίτσα. Τώρα, δεύτερη φορά κορώνα. Σε συνδέσουμε με νεκταρία ψαράκι εκεί πέρα. Όποια μετάλλαξη κυκλοφορεί την έχει κολλήσει. Πόσες φορές έχει κολλήσει? Δύο φορές φέτος, αυτό είναι. Είναι πάρα πολλοί και πολλές που κολλούν πολλές φορές και άλλοι που δεν έχουν κολλήσει καθόλου. Και στο τέλος θα ισχύει η φάση με το ένζυμο στη μύτη που είχε πει ο Τσιόδρας για τα παιδιά. Θα ισχύει κάτι περίεργο το οποίο δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Και μετά θα μας πούνε, α, ξέρετε κάτι. Αν είχατε περάσει, ας πούμε, ανεμοβλογιά από τα 3 μέχρι τα 5 σας, μετά δημιουργήσατε κάτι αντισώματα και κολλάτε περισσότερο ή λιγότερο. Λοιπόν, καλησπέρα από Τίνο, Μαριάννα. Και η άλλη θεωρία αυτή που λέει ότι δεν έχουμε φίλους εμείς που δεν έχουμε. Ναι. Το οποίο είναι πολύ πιθανό στην περίπτωσή μου. Να είναι κάπως αυτή η αντικοινωνική στάση που κρατάω. Το μη μου μιλάτε, δεν θέλω κριτική, δεν θέλω τίποτα. Mm-hmm. Οπότε κρατάει ο άλλος μια απόσταση, γλιτώνεις και τον κορονοϊό. Ναι. Μαριάννα, καλησπέρα από Τίνο. Και εγώ σας βλέπω συνήθως κονσέρβα γιατί είμαι για μπάνιο. Σήμερα από το κρεβάτι λόγω COVID. Κάποιος εκαταράστηκε. Εμείς δεν έχουμε προλάβει. Αυτή πήγε Τίνο για μπάνιο και θα μας έπιανε κονσέρβα, αλλά έπαθε COVID στις διακοπές και τώρα μας βλέπει live. Δεν βλέπω κάτι περίεργο σε αυτό, Θάνο. Βλέπει Φάρμα των Ζώων στις διακοπές της στην Τίνο. Με COVID. Ο COVID είναι μια λεπτομέρεια σε αυτό. Ας πούμε ότι, παιδιά, όταν πάτε διακοπές, εντάξει, φεύγετε, πάτε, είστε δίπλα στη θάλασσα. Δεν υπάρχει γενικά καμία δικαιολογία για να μην παρακολουθείτε καθημερινά την Φάρμα των Ζώων. Αν αρχίσουμε, «Ω, δεν ήξερα, ήμουνα διακοπές, ήμουνα στη θάλασσα». Από πού θα τα μάθετε, παιδιά? Γιατί μιλάμε εμείς, για ποιον μιλάμε? Για ποιον υδροκοπάμε εδώ πέρα με το air condition στους 25? Μας κάνε παρατήρηση. Για ποιον έχουμε ξεμείνει εδώ πέρα, Αθήνα? Παραπονιέστε. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει πώς έχουν κλείσει για σεζόν. Και έχουν πει τα λέμε Σεπτέμβρη. Αλλά εμείς εδώ. Μια εβδομάδα ακόμα. Εδώ, στο και μεταξουργείο. Και τι εβδομάδα. Αυτά που σας έχουμε προετοιμάσει, παιδιά, για αυτή την εβδομάδα δεν θα τα βρείτε πουθενά. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Ναι. I'm mortality. Γεια σας. Έχω γενέθλια σήμερα. Συνήθως για δώρο βάζω την ετήσια συνδρομή μου στο The Press Project. Αλλά φέτος την έβαλα νωρίτερα. Δεν τους βάζουμε εμείς, θα τα σχολιάζουν από μόνοι τους. Δεν είναι κάποιο μποτάκι του The Press Project. Πολύ ωραία. Να πάρει η κάμερα το δάκρυ. Δεν ξέρω αν φαίνεται το δάκρυ. Ναι. Δηλαδή, λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας. Εντάξει, έσπασε την παράδοση, okay, δεν παρεξηγώ, λέει την έβαλα νωρίτερα. Αλλά ναι, είσαι γενέθλια σήμερα, γιόρτασε τα με μια συνδρομή στο The Press Project. Κέρασε τους φίλους σου. Κάτσε, Θάνο, παρεξηγήθηκε. Δεν κέρασες αρκετές. Τι? Θάνο, η Μαριάννα. Παιδιά, Τίνο, ζω. Δεν είμαστε όλοι διακοπές στα νησιά. Κάποιοι δουλεύουμε. Εντάξει, ρε Μαριάννα. Εντάξει. Πού να ξέρουμε τώρα. Βλέπουμε κι εμείς διαφημίσεις εκεί πέρα που είστε και χορεύετε σιρτάκι στις παραλίες και στα ουζερή εκεί, ναι, πέρα με τα απλωμένα τα χταπόδια. Πού να ξέρουμε τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εκεί? Ναι, αλλά μας χάνει και να κάνει μπάνιο. Δηλαδή, αυτό ήταν λίγο στο τρίβο στη Μούρη, ότι είμαι σε νησί καλοκαιριάτικα. Γενικώς μια μικρή εκδίκηση τη χρειαζόσουνα. Γιατί και αυτοί τώρα στον τουρισμό ξέρουμε ότι καλοπερνάνε. Όλοι το λένε. Θα διαβάσουμε σε λίγο. Όλοι το λένε. Τι ωραία που καλοπερνάει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Mm-hmm. Ναι, που δουλεύει στον τουρισμό. Α, τι χερούλι. Δεν έχεις ακούσει που το λέμε αυτό. Γιατί το λέμε. Χαζοί είμαστε και το λέμε αυτό. Ευχόμαστε περαστικά. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Ναι. Έλα, Θάνο, κάτι ξεκινήσει να πεις. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα των διακοπών και θα ξεκινήσουμε έτσι όμορφα. Δηλαδή. Είναι και Δευτερούλα, παίζει και το Μπιτζο Μπαρ μουσική στο stream στην αρχή, γιατί θα μιλήσουμε για τις διακοπές των Ελλήνων. Καλοκαιρινές διακοπές, παπατουρουρ. Για πάντα. Παπατουρουρ. Συνέχισε. Καλά, το για πάντα τώρα παίζει. Ναι. Για πάντα. Και για αύριο. Κάποιες ελάχιστες μέρες είναι οι καλοκαιρινές διακοπές. Πήγε και ρώτησε η Γεωργία. Η Γεωργία, γνωστή και ως γογό Κρυεμπάρδη, πήγε και ρώτησε εκεί πέρα για τις διακοπές και πού πάτε, πόσο πάτε, πώς πάτε. Και θα δούμε. Έχει και τα στοιχεία αυτά από την Ένωση εκεί πέρα των ξενοδόχων, από τουριστικά γραφεία και τέτοια, για το τι κάνει ο κόσμος με τις διακοπές. Αλλά το πιο ωραίο είναι μετά που πιάνουμε τον παλμό του κόσμου, που μιλάμε με τους ίδιους τους ανθρώπους. Θάνο, θέλεις να διαβάσουμε λίγο εδώ από το υλικό αυτό, από τον θησαυρό των αφηγήσεων. Ναι, αφού πούμε λίγο τα γενικά. Πες εσύ τα γενικά, δηλαδή, που είσαι σοβαρός. Ακόμα και είχαμε για άλλη μια φορά αυξήσεις την Παρασκευή 1η Ιουλίου στα ακτοπλοϊκά από 4 8% σε ορισμένα δρομολόγια πλοίων, κυρίως από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι η τρίτη αύξηση που γίνεται μέσα στο 2022 στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η πρώτη είχε γίνει τον Απρίλιο. Η αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων διαμορφωνόταν μεσοσταθμικά από 10% έως 12%. Η δεύτερη στις 15 Ιουνίου από 5% έως 10%. Και είχαμε τώρα και άλλη αύξηση. Και σου λέει ότι αυξάνονται και τα καταλήμματα, οπότε αυξάνονται και τα ακτοπλοϊκά. Μετά υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχει παραθέσει και το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τώρα, για αυτούς που κάθονται και μετράνε το πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο, δεν είμαστε όλοι. Σαν αυτούς, δεν είμαστε όλοι τσίπηδες. Τώρα μετράς εκεί γραμμή Πειραιάς Πάρος. Από 46,5 ευρώ πήγε στα 50. Τάξη. Από τα 48 το Πειραιάς Νάξος 51. 3 ευρώ. Ένας καφές, λιγότερος. Αμάν πια, όλο γκρινιάζεται. Παιδιά, μην μας απασχολείτε με τέτοια. Πειραιάς Ρόδος από τα 86,5 στα 91. 86,5 για να πας από Πειραιά Ρόδο. Πειραιάς Ήος από 50 στα 54. Είναι ίδιο. Το πεντάρικο το σκάσε έτσι, για οπουδήποτε. Είναι φοβερό. Υπάρχουν και δηλώσεις ταξιδιωτικού γραφείου και πηγές του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Ελλάδος που σχολιάζουν στο TPP τις αυξήσεις κλπ. Αλλά υπάρχετε κι εσείς. Όπα. Όπα, όπα, όπα. Ο κόσμος. Ο απλός λαός. Ο λαουτζίκος. Έχουμε ρωτήσει λίγο Λαουτζίκο μετά στο τέλος και να πούμε λιγάκι τι λέει ο Λαουτζίκος, να δώσουμε φωνή στον απλό άνθρωπο. Και να δώσουμε και λύση στα προβλήματά του. Οπα, με αφορμή και λύση στα προβλήματά σας. Ναι, ναι, ναι. Α, και λύση, και λύση. Ναι, ναι, ναι. Α, εγώ είχα ειδικευτεί πιο πολύ επαγγελματικό, αισθηματικό, αλλά να λύσουμε τώρα και το τουριστικό. Γενικά, ό,τι προβλήματα έχετε, παιδιά, εδώ πέρα είμαστε, γι' αυτό είμαστε εμείς. Χριστίνα, Γάβδο. Καταρχάς, τι θα πάει να κάνει τη Γάβδο, γυμνισμό. Τι θέλουν τη Γάβδο. Δεν έχει πιο κοντά. Δεν τους αρέσουν τα κοντινά. Mm-hmm. Γάβδο. Πάτε να τσιτσιδωθείτε. Δύο άτομα, βέβαια. Βέβαια, γιατί έχουμε και τον τέλος πάντων. Το αίσθημα. Με αυτοκίνητο Πειραιάς Κρήτη-Κρήτη Γάβδο και τα της επιστροφής 180 το άτομο χωρίς βενζίνη. Βενζίνη, πού θέλετε να το πάτε αυτοκίνητο, στη Γάβδο φτάστε. Θα το σμπρώχνετε στη Γάβδο. Θα το σμπρώχνετε εκεί πέρα. Μαζί με τη σκηνή, τι το θέλετε να. Λοιπόν, ο δρόμος είναι κάμπινγκ, δεν βγαίνει αλλιώς. Εμάς μας αρέσει και ευτυχώς, αλλιώς θα τη βγάζαμε Αθήνα. Για τα έξοδα εκεί, κονσέρβες και ξηρά τροφή. Μπράβο, παιδιά, έτσι. Θέλει μεγάλη ζωή. Να δοθεί φως στο γεγονός ότι όλα ιδιωτικοποιούνται. Σε λίγο δεν θα μπορούμε ούτε μπάνια να κάνουμε, δεν πληρώσουμε 50 ευρώ ξαπλώστρα. Δεν σας χάλασε. Στην Ελλάδα το μόνο που έμεινε είναι η θάλασσα και ο ήλιος και στο τέλος ακόμη και αυτά δεν θα τα αγγίζουμε. Παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Η θάλασσα και ο ήλιος δεν είναι για εσάς. Εσείς τα βλέπετε κάθε μέρα. Είναι για τους άλλους, για τους τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό και έχουν να τα σκάσουν, που δεν τρώνε ξηρά τροφή τώρα για τις διακοπές και κονσέρβες. Δηλαδή ήρθες τώρα με την κονσέρβα να κάνεις διακοπές. Λέμε τώρα η Ελλάδα που κάνει και δείχνει, που δοξάζεται στον πλανήτη και θα μου εμφανιστείς εσύ στον τουρίστα με την κονσέρβα να μας λένε ότι είμαστε τίποτε τελευταίοι. Σάββας. Ικαρία 6 μέρες. Επιλέξαμε για το πήγαινε Καβάλα Ικαρία, πλοίο 21 ώρες, 35 ευρώ, για να γλιτώσουμε από το κόστος των μεταφορικών. Δεν πειράζει, θα το ζήσουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ανάσταση αισιοδοξία στο τέλος. Δεν πειράζει, μωρέ. 21 ώρες το πλοίο πήγαινε, αλλά σε 21 και σε 21. Αυτό μια ξέρεις, χαρά, παλιές εποχές. Ο Τιτανικός, ας πούμε, πόσες μέρες ήταν στο καράβι. Γιατί να μην επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που το ταξίδι με το πλοίο ήταν μια περιπέτεια. Θανώ, αυτό τώρα όταν ακούς Ικαρία τα έχεις καταλάβει όλα. Είναι, λέει τώρα και τι ωραία και θα το ζήσουμε Ικαρία. Ικαρία, πας εκεί πέρα. Έχει μπει στο μου τη Ικαρία ήδη. Θες να φας μια μπριζόλα, κάνουν μια μισή ώρα. Λες ρε παιδιά, είχα παραγγείλει χθες την μπριζόλα μου. Σου λέει Αθηναίος είσαι. Πού να σου. Και είναι όλο το στυλ. Έχει κλείσει όλο το δρόμο. Του λες μήπως να πέρναγα κι εγώ. Αθηναίος είσαι. Έφερες εδώ το άγχος σου. Όχι, στην Αθήνα δεν έχω άγχος, είμαι μια χαρά. Εδώ με πιάνει μόνο με τους Ικαριώτες. Επειδή την έχω ζήσει την Ικαρία, παιδιά, γι' αυτό τα λέω από την ψυχή μου αυτά τα παράπονα. Δεν τα λέω έτσι επιπόλαια. Πάμε. Λοιπόν, ο επόμενος είναι. Έχουμε. Η Ελευθερία λέει Σαμοθράκη για 2-3 εβδομάδες. Κάτσε ρε Ελευθερία. Κάτσε ρε Ελευθερία 2-3 εβδομάδες. Διαμονή 0 ευρώ στο δημοτικό κάμπινγκ. Από κάτσε ένα εσένα περιμέναμε ρε Ελευθερία. Να κάνουμε σε φταί εδώ πέρα. 0 στο δημοτικό κάμπινγκ και μετακίνηση 60 ευρώ το φοιτητικό. Πάλι καλά δηλαδή. Πώς θα ζήσω τα ξενοδοχεία μας, παιδιά, συγγνώμη. Ανθρώπους σαν εσάς. Συγγνώμη, Ελευθερία μου τώρα, αλλά δεν γίνεται δουλειά έτσι. Αυτό το δημοτικό κάμπινγκ δεν το έχουμε πουλήσει ακόμα. Γιατί επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπορεί να ξεπουληθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ιδιώτες. Μια τροπολογία. Πώς γίνεται με τα πιθήτα. Λοιπόν, Ελευθερία, να το χαρείς τώρα που είναι νωρίς, γιατί δεν σκοπεύουμε να το αφήσουμε. Τουλάχιστον ο Θάνος Καμίλαλης και εγώ έχουμε βάλει στόχο της ζωής μας, αυτού του τύπου οι διακοπές, τι 0 ευρώ. Βλέπεις αυτό το 0 ευρώ και λες δεν θα γίνουμε ποτέ χώρα. Δεν θα γίνουμε ποτέ σοβαροί άνθρωποι. Τέλος πάντων, επόμενος, Θάνο. Λοιπόν. Μαριλού, μένει με γονείς. Μαριλού, 22 χρόνια φοιτήτρια, μένω με γονείς και έχω part-time εργασία. Το κόστος διακοπών είναι αστείο. Εννοείται δεν βρίσκουμε πουθενά. Πιο φθηνά βγαίνει οριακά να πας 5 μέρες Ρώμη παρά Τίνο. Αυτά στη Μαριάννα που γκρινιάζει που μένει Τίνο. Ευτυχώς το αγόρι μου είναι από Άνδρο και θα πάμε στο χωριό του για κάποιες μέρες. Και εδώ είναι ακόμα μια λύση που θέλω να προτείνουμε. Μπορείτε το τέρι σας. Μπορείτε να τα φτιάξετε. Με κάποιον νησιώτη, με κάποια νησιώτησα. Με το αγόρι της Μαριλού. Όχι, απλώς να είναι. Με κάποιον άλλον από εκεί. Αν είστε στην Αθήνα, μια λύση είναι να βρείτε ένα τέρι το οποίο είναι σε ένα νησί. Α, αυτό. Μετά κατσικώνεστε στο νησί του αγοριού ή της κοπέλας σας. Αυτός δεν πάει πουθενά, αλλά δεν θα σας χαλάσει χατήρι. Ναι. Γι' αυτό είναι το ίδιο, αλλά για εσάς είναι διακοπές. Ναι. Και έτσι κάνετε διακοπές. Όλα εμείς πια. Θάνο, παρακαλώ. Με αυτή την αφορμή ήθελα να ρωτήσω, Μαριάννα, εσύ, ας πούμε, αυτή την περίοδο έχεις κάποιον. Βλέπεις κάποιον, έχεις κάποιον στη ζωή σου, ας πούμε. Συγγνώμη τώρα αν γίνομαι αδιάκριτος. Τέλος πάντων, αν θέλεις, γράψεις στο chat. Αν υπάρχει χώρος και στην καρδιά σου και στο σπίτι σου. Δηλαδή, θέλουμε λίγο καρδιά και λίγο κανένα τετραγωνικό. Δηλαδή, να υπάρχει, να βάλουμε ένα sleeping bag, ας πούμε. Εγώ έχω γυναίκα και παιδιά. Δηλαδή, αν είναι να έρθουμε, πρέπει να έρθουμε όλοι μαζί. Εντάξει. Κανόνιση. Θάνο, έχεις πάει στην Άνδρο, στην Τίνο. Ναι, μικρός με γονείς. Ωραία. Λοιπόν. Φοβερή επιλογή νησιού να σχολιάσω εδώ. Ναι. Λοιπόν, γενικά αυτή είναι μια λύση. Εγώ ήξερα κάποιον που ήταν τόσο αχώνευτος που είχε εξοχικό στη Σαντορίνη και δεν τον έκανε παρέα κανείς. Σκέψου. Πώς το κατάφερε αυτό. Εντάξει, ήταν ακραία περίπτωση. Τώρα, τότε και καλούσε, όμως. Τότε, ναι. Χρυσές εποχές είχες την άδεια. Τώρα όμως με εξοχικό Σαντορίνη. Δεν ξέρω. Έχω καιρό να τον δω. Θα του στείλεις κανένα μήνυμα. Πού σε ρε ψυχή, χαθήκαμε. Πού σε ρε αλητία. Τι έγινε. Λοιπόν. Σας φιλοξενώ, παιδιά, ελεύθερα, χωρίς δεσμεύσεις, σε ίσα πληρών και συνδρομή. Εντάξει, το κλείσαμε. Α, λοιπόν, παιδιά, αν αναρωτιέστε τι θα κάνουμε όταν θα τελειώσουμε, Τίνο θα είμαστε, θα μεταφερθεί όλη η φάρμα των ζώων, παίρνουμε και. Όλο το γραφείο, δεν. Εγώ θα χαρεί, γύρισε από άδεια. Γράφει τώρα για το πώς άλλοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Ναι, κλασικό καλοκαιρινό θέμα. Θα γυρνάει τα νησιά και θα Έχει τη βάση της στην Τίνο. Οκ. Ναι. Okay. Κλείσαμε, παιδιά, όλη την... Λοιπόν, ωραία. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Η Πινελόπη. Δύο άτομα πήγαινε, έλα αμοργό. Αμοργό μου θέλετε, κολόφρικα. Για αμοργό σας μάρανε. Με αμάξι 450 ευρώ οικονομική θέση κατάστρωμα. Ωραία. Κατάστρωμα. Πάλι, φάση Τιτανικού. Μπορεί και εσύ, τον έρωτα τη ζωή σου. Τον επόμενο Δικάπριο. Ή την Κέιτ. Πώς λέγεται. Winslet. Ναι, πώς λέγεται στην ταινία, μωρέ. Όχι, όχι. Πώς λέγεται στην ταινία. Πού να θυμάμαι. Ο Τζακ και η Ροζ. Έλα. Τζακ και Ροζ. Ό,τι προτιμάς. Εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα. Στηρίζουμε κάθε. Επιλογή. Κάθε επιλογή. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Έχουμε και άλλες μαρτυρίες. Εδώ όχι. Φανή. Δεν θα πάω διακοπές κυβέρνηση, αν και έχω προσωπική καβάτζα, διότι ακόμα και χωρίς έξω αδειαμόνης, πάλι δεν βγαίνω. Εμείς εδώ στην Κρήτη δεν πάμε διακοπές το καλοκαίρι, γιατί δουλεύουμε για να κάνουν διακοπές οι τουρίστες. Αλεξάνδρα. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Που είναι το περίεργο, δεν καταλαβαίνω. Το λέει σαν να είναι κάτι κακό. Ναι. Λέει, δουλεύουμε εμείς για να κάνουν διακοπές οι τουρίστες. Ναι. Εντάξει. Τι περίμενες δηλαδή. Χρέος στην πατρίδα είναι αυτό που επιτελείς. Για όνομα του Θεού. Γκρινιάζεται κιόλας. Πω, δεν αντέχω, Θάνο, δεν αντέχω. Αυτά τα νέα παιδιά είναι όλο. Θέλω. Τίποτα. Μόνο το. Να μας πούνε την όρεξή τους και πού θέλουν να κάνουν διακοπές και αυτά. Λες και θα φυτρώσουν στο λευτό δέντρο τα λεφτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχει βάλει και τα αντιλιακά εδώ πέρα. Είναι τα καθημερινά έξοδα, λέει, το φαγητό, τα αντιλιακά. Πόσο αντιλιακό βάζεις. Κάτσε και λίγο στον ίσκιο, σε έχει φάει το αντιλιακό. Λοιπόν, Βαγγέλης, να πάμε διακοπές πού. Είμαστε μια εξαμελής οικογένεια με τρία παιδιά να σπουδάζουμε. Αν σπουδάζει τα τρία παιδιά. Μα τώρα κι εσύ. Βαστίξου και λίγο. Έκανε ένα, έκανε δεύτερο, τρίτο. Εν τω μεταξύ, εγώ τρίτο είμαι. Να πω, δεν έχω. Μέλος της οικογένειας να έχει διαγνωστεί πρόσφατα με σοβαρό πρόβλημα, τα έξοδα να ανεβαίνουν. Η μισθή να παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Κοινωνία που πάει από το κακό στο χειρότερο. Κάθε μέρα να ακούω άσχετους πολιτικούς να μας κουνάνε το δάχτυλο. Αυτός είναι μίζερος, κλείσανα. Ναι. Χάσει κάθε ελπίδα για το που θα πάει η κατάσταση, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. ΣΥΡΙΖΑ. Καθαρή περίπτωση. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που λέμε τώρα, όταν βλέπεις τόση αρνητική διάθεση, είναι σίγουρο. Είμαστε ζευγάρι. Εγώ 27, εκείνη 25. Εγώ έχω σχετικά αξιοπρεπή μισθό για τα δεδομένα της Ελλάδας, αλλά εκείνη είναι σε αμυστή πρακτική, πολιτικές επιστήμες, bla bla bla. Δυστυχώς δεν προβλέπονται διακοπές, καθώς τα κόστη έχουν ανέβει ανεξέλεγκτα τόσο στην καθημερινότητα, όσο και σε καταλήμματα και μεταφορικά. Ίσως από φθινόπωρο να κοιτάξουμε για ολιγοήμερες διακοπές στο εξωτερικό, μιας και οι τιμές είναι ίδιες πλέον, είτε πας Κυκλάδες είτε Ευρώπη. Πιο πιθανή εξόρμηση προβλέπεται να είναι κάτι σε στυλ κάμπινγκ ή διήμερο κάπου σχετικά κοντά στην πόλη μας. Ναι. Κοίταξε. Βρίσκει τώρα κοπέλα χωρίς εισόδημα. Λάθος. Χωρίς, ναι, και επίσης. Όχι. Από την υπηρετική Ελλάδα και όχι από νησί. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Κάτσε. Καταρχάς, πας και βρίσκεις τώρα άλλη που έχει κάνει κοινωνικές επιστήμες. Πολιτικές. Εντάξει, κοινωνικές επιστήμες. Τη γενική ομπρέλα, ας πούμε, των ανθρωπιστικών σπουδών. Ναι. Μέγα λάθος. Πού θα οδηγηθούμε. Αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Θα πεινάτε, δεν θα έχετε γάλα για τα παιδιά σας. Τι ρωτάς, τι γνωρίζεις. Με τι ασχολείσαι εσύ. Θέλω να ασχοληθώ με τα χρηματοοικονομικά. Θάνο. Web οτιδήποτε. Web το ένα, web το άλλο, ό,τι και ένα web κανείς. Κάτι διάλογο δουλειά θα βρει να κάνει. Σχεδιάζει. Ιστιοσελίδες που μας έγραφε ένας. Πολύ ωραίες οι ιστιοσελίδες να σχεδιάζετε. Πας τώρα εσύ με τις, πας διακοπές με τις ανθρωπιστικές σπουδές. Δεν πάνε διακοπές οι ανθρωπιστικές σπουδές. Δοκιμάστε κάτι άλλο. Γενικά να έχετε κατά νου το εξής, παιδιά. Η εποχή που διαλέγατε με ρομαντικά κριτήρια, αχ, μ' αρέσει ο τάδε και μ' αρέσει τάδε. Εντάξει τώρα, αυτό κάπου μπορεί να τελειώσει. Θα τα βάζετε κάτω τα πράγματα. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Δυστυχώς, μαράκι, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, αλλά δεν βγαίνουν οι διακοπές με τον. Ρουσό και με τον Μοντεσκέ, που θα έλεγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγγνώμη, αλλά η Ελένη από Σαντορίνη, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Τάκης είναι από Σαντορίνη, μου έχει πει να πάμε μαζί. Χάρηκα. Ναι. Χάρηκα. Και ο ρομαντισμός, άλλη φορά, μα βγάλουμε λεφτά. Ρομαντισμός, ναι. Όταν. Μετά. Στη μέση ηλικία ο ρομαντισμός. Ναι, θα μπορούμε να πηγαίνουμε διακοπές. Ναι. Παιδιά, λοιπόν. Εκπομπές από Τίνο, γράφει ο Κώστας, και νησιά όπως παλιά ο πρωινός καφές. Το σκεφτήκαμε αυτό. Τεχνικά διαθέτουμε τη δυνατότητα να πούμε. Ναι. Τη διαθέτουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε επίδειξη. Αυτό είναι το βασικό και είναι λίγο δυσκίνητος ο Βασίλης, ο Μύτικας. Αυτό είναι το μόνο μας πρόβλημα. Ο Βασίλης έχει οικογενειακές υποχρεώσεις εδώ πέρα. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα γιατί είναι και προσωπικά θέματα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι πολύ εύκολο. Γι' αυτό τον λόγο μόνο. Αλλιώς μπορεί και να το κάνουμε κάποια στιγμή αυτό, να ξέρετε, όχι με το νησί, αλλά να κάνουμε εκπομπή εκτός στούντιο είναι κάτι που μπορεί και να το κάνουμε. Λοιπόν, Καλλικράτης. Έχουμε κι άλλους εδώ. Ρώτησαμε πάρα πολύ κόσμο. Κάναμε έρευνα. 4 για νυκταρεύσεις έγινα σε μετριότατο κατάλημα Airbnb. Έλεγε αρχικά 70 ευρώ το βράδυ, που για 3 άτομα ήταν τέλειο, αλλά ως διαμαγείας βγήκαν 96 ευρώ παραπάνω στο σύνολο. Πάμε έγινα γιατί είναι κοντά και όπου αλλού θέλαμε ήταν πανάκριβα. Πέρσι είχα βρει καλή περίπτωση στην Τίνο. Πάλι Τίνο, παιδιά, δεν έχουμε τίποτα με το νησί, θέλω να πω. Πέρσι είχα βρει καλή περίπτωση στην Τίνο, αλλά συστημένη κατάσταση, μιλημένη, αλλιώς δυσέβρετα και πανάκριβα. Θα το κάνεις εικόνα τώρα. Το συστημένο μιλημένο. Ναι, ναι. Έλα, φιλαράκι. Έλα, γίνει το ταραβέρι εκεί πέρα. Μια τίγια στο νησί. Έχω ένα καταλυματάκι. 40 εβδομάδα. Μόνο για σένα. Οπότε πώς πήγε? Καλά πήγε εδώ πέρα, δηλαδή 4 διανυκτερεύσεις. Τους φάγανε λίγο στο Airbnb. Έγινε. Γιατί λογικά τους είπαν 70 ευρώ και μετά τους είπαν: ξέρεις τι, δεν είναι 70, είναι 100. Και άμα δεν θες, δεν έχεις που να μείνεις αλλού αυτή τη στιγμή. Οπότε τους φάγανε λεφτά. Εντάξει, τι να κάνουμε, υγιής επιχειρηματικότητα. Εντάξει, παιδιά, υγιής επιχειρηματικότητα τα έχει αυτά. Να τον κοροϊδέψει λίγο τον τουρίστα. Συγγνώμη, τώρα είστε γηγενείς εσείς, δεν θέλετε να νιώθετε έτσι, αλλά τουρίστας είσαι. Mm-hmm. Ήθελες, έγινε εκεί πέρα. Φατά. Λοιπόν, και τελειώνουμε. Αντώνης. Διακοπές από την Καβάλα για οπουδήποτε είναι απαγορευτικό σε ένα νοικοκυριό με 1.600 εισόδημα το μήνα. Με ενίκιο, αυτοκίνητο, ΔΕΗ, μου θες και ρεύμα. Θες και ρεύμα. Χωρίς τέκνα δεν μπορείς να πας κάπου χωρίς να αφήσεις ένα καρό υποχρεώσεις. Επίσης δεν ξέρεις τι έρχεται για να πεις θα φύγεις. Οπότε μένεις εδώ, τουλάχιστον έχει ποιοτικό καλοκαίρι με καθημερινά μπάνια σε αστική παραλία. Τώρα τι θέλει ο άλλος, να μας το τρίψει δηλαδή, ότι μένει εκεί πέρα, είναι ωραία πόλη και σου λέει κάνω τα μπανάκια μου εδώ. Όπως με την Τίνο μας, το τρίβουν στα μούτρα. Ναι, και μάλιστα με μισογκρίνια. Ότι εντάξει, παιδιά, δεν πηγαίνω διακοπές, αλλά. Αλλά κάνω τα μπανάκια μου εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει, ρε παιδιά. Γι' αυτό σας λέει μετά και ο άλλος ότι καλοπερνάτε και τι πρόβλημα έχετε. Οπότε, να πούμε ότι την ώρα που έχουμε όλες αυτές τις κυβερνητικές δηλώσεις ενθουσιασμού για το τι καλά που πάει ο τουρισμός μας και πώς άνοιξε, έχει και από την TUI μια δήλωση μέσα το άρθρο της Κογκός. Άνοιξε νωρίτερα και η Ελλάδα που πάει καλά. Δεν πάει καλά για όλους. Αυτό το είχα παρατηρήσει από καιρό. Το λέω και στην παράσταση αυτό, γιατί είμαι πολύ οξυδερκής. Δηλαδή, όταν σου λένε ότι πάει καλά ο τουρισμός, λες, ωραία, πότε θα τα μοιραστούμε αυτά. Mm-hmm. Εύλογα δηλαδή, αναρωτιέσαι, λες, εντάξει, εγώ χάρηκα που πάει καλά ο τουρισμός, απλώς να μου πείτε τι θα γίνει, πότε θα είναι η στιγμή που καθόμαστε όλοι μαζί και μοιράζουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Είναι αρκετά πιθανό ότι αυτή η στιγμή δεν θα έρθει. Έτσι έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον. Αποκάλυψη βόμβα από το Κοινοβουλίο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, υπάρχουν ιδιοκτήτες ξενοδοχείων που μασάνε από τουρισμό, mm-hmm. βγάζουν λεφτά και υπάρχουν και εργαζόμενοι οι οποίοι λιώνουν στη δουλειά και ψωμολισάνε. Mm-hmm. Και υπάρχουν εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας για τη θάλασσα, τις αμμουδιές, τα τοπία κλπ. Και πάρα πολλοί, και εδώ προφανώς είναι η σοβαρή πλευρά σε ό,τι λέμε σε αυτό το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, υπάρχει πάρα πολύς κόσμος στην Ελλάδα που δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορείς να το χάρεις, είναι δίπλα σου και δεν έχεις δικαίωμα να χάρεις τα τοπία, τις παραλίες, τις διακοπές. Μόνο το 36% θα κάνει τις ίδιες μέρες διακοπές σε σχέση με πέρσι. Σύμφωνα με έρευνα της PALS για λογαριασμό του επαγγελματικού επιμελητηρίου που διεξήχθη στην Αττική από 22 μέχρι τις 24 Ιουνίου και υπάρχει μόνο ένα 4% που θα κάνει περισσότερες. Όλοι οι υπόλοιποι, πάνω από τους μισούς, θα διαθέσουν μειωμένες μέρες για τις φετινές τους διακοπές. 3 στους 10 θα ξεκουραστούν λιγότερες μέρες, 1 στους 4 καθόλου. Θανώ. Και δεν είναι καν πολυτέλεια έτσι να μιλάμε για. Έλα, έρθαν τώρα. Γύρισε η γογό τώρα, γύρισε από την άδεια με μελαγχολία που έχουν τελειώσει οι διακοπές και ήθελε καλοκαιρινό θέμα. Α, δεν πάει κανείς διακοπές. Και ορίστε. Εγώ βλέπω μια χαρά ενθουσιασμένη στην κυβέρνηση. Κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι. Ναι, απλώς, γενικά, όλη η φάση. Ότι υπάρχει και μια συστολή σε αυτή την κουβέντα. Λες και ζητάς, ξέρω εγώ, κάποια καλοπέραση. Δηλαδή, δεν είναι στα στοιχειώδη δικαιώματα, αλλά είναι στις βασικές ανάγκες. Δηλαδή, καλοπέραση στις έρευνες, είναι, αλλά... Ναι, ναι, ναι. Στις έρευνες καταγράφεται αυτό, όταν λέμε για, για βασικές ανάγκες διαβίωσης, είναι να έχεις λεφτά, κάποια λεφτά στην άκρη, είναι να μπορείς να φύγεις κάποιες μέρες του χρόνου, δηλαδή τώρα λέμε 10 στις 360, για να πας κάπου να ξεκουραστείς. Είναι ψυχική υγεία, είναι μια σειρά από πράγματα αυτά. Δεν είναι κάποια καλοπέραση που απλώς κάποια πολυτέλεια που τη ζητάμε σαν να είμαστε κακομαθημένοι, ας πούμε, και δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και τι βάσανα περνάει η χώρα και δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ καταλαβαίνω τι βάσανα περνάει η χώρα και γι' αυτό και πιο πολύ απ' όλα με ενδιαφέρει το να πάει καλά ο τουρισμός. Και η καρδιά μας είναι στο πλευρό όλων των επιχειρηματιών του τουρισμού που θέλουμε από όσα λεφτά βγάζουν να βγάζουν ακόμη περισσότερα, αν είναι δυνατόν. Για την Ελλάδα μας, για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας, για τον ήλιο και τη θάλασσα που όλοι αγαπήσαμε. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει πρακτικά είναι ότι όλο ένα και περισσότερα πράγματα που θεωρούμε ότι αυτονόητα ανήκουν στο πεδίο των δυνατών εμπειριών μας, ότι απλώνεις το χεράκι σου και μπορείς να ανοίξεις τη βρύση, να πιεις λίγο νερό. Όλα αυτά τα οποία για πάρα πολύ καιρό θεωρούσαμε ότι μπορούμε να απλώσουμε το χέρι μας και να τα πιάσουμε, σιγά σιγά απομακρύνονται, ακόμη και πράγματα που έμοιαζαν πολύ οικεία. Όπως το να πας ρημαδοδιακοπές, και δεν λέμε να πας στο Ακαπούλκο, λέμε να πας σε ένα νησάκι από αυτά που είναι εδώ κοντά. Αλλά και αυτό φαίνεται ότι είναι όλο ένα και πιο δύσκολο. Λοιπόν, υπάρχει η Χαλκιδική και για μας. Και για σας επειδή έχει αναφερθεί τώρα, και να πούμε και μια καλή κουβέντα για τη Χαλκιδική, που σε ορισμένα σημεία είναι μια χαρά και παραμένει μια χαρά. Ποιες διακοπές, 2-3 σχόλια, σήμερα μιλάτε εσείς, αυτή είναι η εκπομπή. Ποιες διακοπές, μόνο τα δώρα που πρέπει να πάρουμε σε τόσους γάμους που είμαστε καλεσμένοι φέτος, θα πάρουμε γαμοδάνιο με όμικρον, να το ξεκαθαρίσω. Αυτός έχει πολλά δώρα, πολλές υποχρεώσεις με τα δώρα που έχει να πάρει για γάμο. Παιδιά, έχω εγώ μπορείς να πάρεις. Δεν θα έχει κάποια προσφορά, ας πούμε, 4 καφετιέρες και πληρώνεις τις 2. Εγώ είχα φτιάξει ένα πύληνο μια φορά στην κοπέλα μου. Δεν ήταν δώρο γάμου, αλλά ήταν ένα δώρο που είχα κάνει. Ξέρεις, και με κεραμική. Όχι, εκεί ήθελα να κάνω. Ναι, μίλησέ μου. Είχε ραγίσει παντού και είχα βάλει και ένα φιόγκο επάνω. Οπότε ήταν το ραγισμένο πύληνο με το φιόγκο που ήταν κάπως σαν ένα ερείπιο το οποίο προσπαθείς να ντύσεις με ένα φορεματάκι κάπως για να δείχνει πιο εμφανίσιμο. Ήταν ακόμη μεγαλύτερη πίκρα έτσι όπως το βλέπες. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω για εσάς που πρέπει να πάτε σε γάμους, φτιάξτε ένα πύληνο. Αν ραγίσει, σπάσει, χαλάσει, γενικώς είναι χάλια, βάλτε του κορδέλα από πάνω. Θα είναι ένα δώρο όλο προσωπικότητα, θα είναι γεμάτο από χαρακτήρα, αναμνήσεις και προσωπική εργασία. Πολύ σημαντικότερο από οτιδήποτε μπορούν να αγοράσουν τα λεφτά. Ναι, δεν λέμε ότι μετράει η πρόθεση, αυτός δεν είναι ο μύθος. Δεν έχει σημασία το δώρο, έχει πρόθεση. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε πας με το πύλινο που έχεις προσπαθήσει εσύ να φτιάξεις με τα χεράκια. Όσο προσπάθησα, δεν βγήκε, ρε φίλε. Ναι, πάρε το τώρα, την προσωπική μου προσπάθεια. 4 απογεύματα, 4 πύλινα, 8 πύλινα. Ναι. Και δίνεις και σε άλλους για να πάνε στο γάμο. Δηλαδή, ναι. Πας στο γάμο, παντρεύεται ο Μακής, ο κοινός σας φίλος, πάρε και ένα πύληνο κι εσύ. Mm-hmm. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να πηγαίνετε στους γάμους και δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε. Ναι. Υπάρχει και πιο φθηνή λύση, σχολιάζει ο Τάσος, μάλωσε με όλους όσους παντρεύονται να γλιτώσει τα δώρα. Κάτσε ρε, τι είναι αυτό τώρα. Ναι, αλλά θα χάσει και τη δεξίωση. Ναι, δεν πάει έτσι. Είναι και το φαΐ. Ο φίλος μας εδώ, Μιτσάτσος, γκρινιάζει για τους γάμους, αλλά θα πάει και στις δεξιώσεις. Θα φάει τζάμπα, θα πιει τζάμπα. Θάνο, περίμενε γιατί έχουμε ένα. Οπότε κάπως πρέπει να γλιτώσει τα δώρα. Έχουμε πολύ σημαντικό σχόλιο. Η Κωνσταντίνα γράφει 20 μέρες σε ήμι εγκατελελειμμένο χωριό της ορεινής Αρκαδίας. Στο χωριό μου έχει πάει. Με δροσιά. Καρπουνάρι. Εντάξει τώρα. Ήμι εγκατελελειμμένο της ορεινής Αρκαδίας είναι πολύ πιθανό. Με δροσιά και χωρίς πολλούς ανθρώπους. Τι καλύτερο. Σύνολο 150 ευρώ πετρέλαια και διόδια. Παιδιά, μην χάνετε λεπτό. Ορεινή Αρκαδία, δροσιά και δεν θα βλέπετε και ανθρώπους. Τι καλύτερο να ζητήσει κανείς διακοπές από το να μην βλέπει ανθρώπους. Mm-hmm. Λοιπόν. Εγώ μετά τις εκλογές. Πιστεύω. Δηλαδή θα μου πεις που είναι το χωριό σου. Εκεί πάρα πολύ ωραία. Ορεινή Αρκαδία. Μετά από 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Τίποτα άλλο. Ερημίτης. Jesus Easter, τελευταίο και διάλειμμα. Πόσους λογαριασμούς ρεύματος μας παίρνει να αφήσουμε απλήρωτους μέχρι να το κόψουν? Μου ήρθε 300 ευρώ για ένα μήνα, ήταν σχεδόν το budget μου για διακοπές. Παιδιά, αν νομίζετε τώρα θα κάτσω να μιζεριάσω εγώ με τα προβλήματα του καθενός και αυτό, δεν έχω χρήματα και είστε πάρα πολύ γελασμένοι. Εμείς εδώ πέρα τυχαίνει να έχουμε πιάσει την καλή και λυπόμαστε για σας, όπως και να έχει το πράγμα, νιώθουμε κάποιον ίκτο, αλλά από πολύ μεγάλη απόσταση. Δηλαδή θέλω να ξέρετε ότι την ώρα που εκφράζουμε τον ίκτο μας, κατά βάθος δεν μας νοιάζει καθόλου. Αυτό θέλουμε να θυμόσαστε κάθε φορά που συζητάμε γι' αυτό. Πώς καταλάβατε ότι είμαι κοιλιόδουλος, σχολιάζει ο Μητσάτσος, γιατί τον πιάσαμε για τις δεξιώσεις που θέλει. Θέλει να πάει. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Δεν ξέρεις με ποιους μιλάς. Εμείς διαβάζουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους. Έρχεται το ψέμα του πολιτικού, ας πούμε. Το ψέμα του ακροατή, τηλεθεατή. Δεν ξέρετε με ποιον μιλάτε. Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μουσικάρες, πάμε. Πάμε, Βασιλή. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και αφού λύσαμε τα προβλήματά σας με τις διακοπές, πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία απορία και όλοι προγραμματίζετε κάτι ώστε τελικά να καταφέρετε να πάτε διακοπές. Μπορεί να έχουν μπει στο Tinder, ας πούμε, και να ψάχνουν νησιώτη και νησιώτησα. λοιπόν... Αυτό είναι καλό για προφίλ στο Tinder. Εξοχικό στην Αμοργό. Ναι. Ωραία, τι μου λες τώρα. Δεν έχω εξοχικό στην Αμοργό. Αλλά αλλιώς είναι πολύ καλή ιδέα. Τα λέμε και για εσάς, παιδιά. Δεν είναι. Εμείς τώρα παριστάνουμε ότι μιλάμε μεταξύ μας, αλλά ξέρουμε ότι μας ακούτε. Κατά βάθος θέλουμε να προτείνουμε λύσεις σε όλα τα μέτωπα. Λοιπόν, Θάνο, πες μας τι έγινε με την Uber. Λοιπόν, μια εταιρεία, την Uber, την ξέρετε? Κάπου θα την έχετε ακούσει. Από το χωριό. Φαντάζομαι, κάπου θα την έχετε ακούσει, την Uber. Κάτι έχουμε ακούσει. Βγήκανε τα Uber Files. Είναι μια έρευνα που βασίζεται σε χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας Uber. Στάλθηκαν ανώνυμα στη βρετανική εφημερίδα, στον Guardian. Ο Guardian μοιράστηκε τα στοιχεία με την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, το ICIJ. Και στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη ομάδα με 42 μιμιαιτέρους που έκαναν την έρευνα. Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο που έχουμε δει σε Panama Papers, Paradise Papers, σε όλες αυτές τις τεράστιες αποκαλύψεις που χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλά ζευγάρια μάτια για να δούνε όλα τα έγγραφα και το τι περιέχουν. Και υπάρχει μια σειρά από αθέμητες πρακτικές που έχουν να κάνουν είτε με επιθετικές στρατηγικές φορά αποφυγής της εταιρείας Uber, στρατολόγηση δημοσίων λειτουργών μέσω lobbying, προσπάθεια να εκμεταλλευτούν τη βία κατά των οδηγών τους και να τη χρησιμοποιήσουν με PR ώστε να είναι προς όφελος της εταιρείας, τώρα κρούσματα βίας κατά των οδηγών. Και θα ρίνουν να κάνουν διαδηλώσεις εκεί πέρα προκειμένου να δοθεί δημοσιότητα σε αυτές τις επιθέσεις, ούτως ώστε να υπάρχει μια σαφής διάκριση τέτοια. Ταξιτζίδες κακοί, Uber καλή, σωστή επιχειρηματικότητα, νεοφυείς και ούτω καθεξής. Ναι. Και νομίζω μας ενδιαφέρει περισσότερο το lobbying και το ποιοι είναι οι πολιτικοί που συνεργάστηκαν. Μπορώ να πω λίγο για το lobbying, να διαβάσω ένα πολύ ωραίο σημείο που μου φαίνεται έτσι ότι αξίζει τον κόπο να το... Τα αρχεία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για ιδιωτικές συναντήσεις. Ένας πρέσβης των ΗΠΑ συνομιλεί με έναν επενδυτή της Uber σε μια φινλανδική σάουνα. Ένας Ρώσος ολιγάρχης διασκεδάζει με στελέχη της εταιρείας και μια κοζάκικη μπάντα. Αυτά είναι. Ένας δικηγόρος της εταιρείας κυκλοφορεί ένα εγχειρίδιο που λέει στους υπαλλήλους τι πρέπει να κάνουν αν αστυνομικοί εισβάλλουν στα γραφεία της Uber για να κατασχέσουν πιθανά στοιχεία παράνομης συμπεριφοράς. Κάποιες φορές έχουμε προβλήματα διότι είμαστε εντελώς εκτός νόμου, είχε γράψει η διευθύντρια επικοινωνίας της Uber, Νάιρι Χουρνταζιάν, στους συναδέλφους της το 2014 όταν απειλούνταν η ύπαρξη της εταιρείας στην Ταϊλάνδη και την Ινδία. Και μου αρέσει αυτή η ήπια προσεκτική διατύπωση που λέει ότι χρειάζεται λίγη προσοχή, είμαστε εντελώς εκτός νόμου. Γι' αυτό τι θέλει τώρα, για να καταλάβετε δηλαδή πώς είναι ο καπιταλισμός και γιατί είστε τόσο τελευταίοι που δεν θα γλιτώσετε ποτέ από τα κάμπινγκ της Φολεγάνδρου με τα 0 ευρώ, από το δημοτικό κάμπινγκ. Πάει ο άλλος τώρα σε μια φινλανδική σάουνα και κάνει lobbying. Είναι εκεί πέρα με τον Αμερικανό τον αξιωματούχο, είναι αρκετά μέλη της κυβέρνησης Ομπάμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, πώς το λέμε αυτό με τις περιστρεφόμενες πόρτες, που φεύγουν από κρατικές θέσεις και μετά χρησιμοποιούν τις γνωριμίες τους πηγαίνοντας να κάνουν τους προθαλαμιστές σε μια μεγάλη εταιρεία. Είναι ένα ποσό, αν θυμάμαι καλά, Θάνο, είναι 90 εκατομμύρια το συνολικό ποσό που έχει διαθέσει για το lobbying. Mm-hmm. Υπάρχει ένας υπολογισμός του ποσού. 90 εκατομμύρια. Τώρα να πω πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό. Γιατί έχουμε εκλογές, γιατί ο λαός δεν μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις αμεσοδημοκρατικά, να αποφασίζει για κάθε τι. Οπότε επιλέγει κάποιους ανθρώπους ως αντιπροσώπους του. Αυτοί αντιπροσωπεύουν τη λαϊκή βούληση μέσα στο κοινοβούλιο, οπότε αυτό που θα ήθελε να κάνει ο λαός δεν αποφασίζει με δημοψηφισματικές διαδικασίες κάθε φορά να το κάνει, αλλά δίνει την εντολή, μεταφέρει την εντολή του σε αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να πάρουν τη βούληση του λαού και να την κάνουν πρακτική πολιτική. Το μόνο που μπορεί να πάει στραβά σε αυτό είναι ότι μπορεί σε αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, από εκεί που εγώ έχω πει «αχ, τι ωραία που θα ήταν, θα ήθελα έτσι να ήταν οι συγκοινωνίες στη χώρα μου», μέχρι τη στιγμή που εφαρμόζεται κάποια πολιτική, να παρεμβληθεί κάποιος που δίνει 90 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικούς. Είναι δολάρια, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τους δίνει 90 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να κάνουν κάτι το οποίο δεν θα ωφελεί τον λαουτζίκο που δίνει, υποτίθεται, αυτήν την εντολή τη δημοκρατική στους πολιτικούς για να τον εκπροσωπούν, αλλά θα ωφελεί τους ίδιους τους πολιτικούς και την τσεπάρα τους που θα μασουλάει τα 90 εκατομμύρια. Αυτό περίπου είναι αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία και η ιδιαίτερη αυτή σύνδεση δημοκρατίας και καπιταλισμού. Ο προθαλαμισμός, το lobbying, σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι είναι τεράστια ποσά τα οποία διατίθενται σε φινλανδικές σάουνες και μπάντες κοζάκων προκειμένου κάποιοι άνθρωποι, κάνοντας αυτή την πολύ ωραία χλιδάτη ζωή, να εμφανίζονται μπροστά σε έναν πολιτικό και να του λένε τι έχεις, νόμους που εμποδίζουν την δική μου κερδοσκοπία. Κρίμα δεν είναι. Είναι τις... δίπλα. Λοιπόν, ακούγεται η κοζάκι και η μπάντα από δίπλα και δημιουργείται έτσι μια διάθεση. Θέλει κανείς να χορέψει, να δημιουργείται μια έφεση προς την θετική αντιμετώπιση της ζωής. Και λες τώρα, νομικά εμπόδια, κρίμα δεν είναι. Κρίμα δεν είναι. Μα τώρα στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς να υπάρχουν εμπόδια. Και λέω άλλος, όχι βέβαια, ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Ελεύθερη αγορά τι θα πει? Πάω κάνω σάουνα μαζί με κοζάκους μουσικούς και εξυπηρετώ την κερδοσκοπία της Uber εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος για τις επικοινωνίες. Διότι αν ήταν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος για τις επικοινωνίες, θα το έκανα και δημόσια. Αυτό δεν λέει απλή λογική? Είμαι πολύ, θα έλεγες Θάνο, ότι είμαι απλοϊκός ή ίσως ακόμη και λαϊκιστή σε αυτό που πάρα λέω. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εσύ και το ICIJ και η Le Monde και ο Guardian και όλοι οι υπόλοιποι είστε απλώς λαϊκιστές. Το δίκτυο εντωμεταξύ είναι πολύ μεγάλο. Στο κέντρο είναι ο Μακρόν. Δηλαδή η Le Monde έχει κάνει ένα δημοσίευμα που αναδεικνύει τις σχέσεις ανάμεσα στην Αμερικανική την Uber και τον νυν πρόεδρο της Γαλλίας από την εποχή που αυτός ήταν ακόμα υπουργός οικονομίας το 2014 με 2016. Και έχει πολύ ενεργό ρόλο σε όλο αυτό το προμοτάρισμα της Uber. Ο Μακρόν, έτσι φαίνεται, υπάρχουν και αντιδράσεις από την γαλλική αντιπολίτευση, από το Κομμουνιστικό Κόμμα για παράδειγμα ή από την ανυπότακτη Γαλλία του Μακρόν, του Μελανσόν. Και από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Φαίνεται το μεταξύ ότι μέσα σε όλα για αυτά τα 90 εκατομμύρια είναι συναντήσεις με υπουργούς, στρατολόγηση και γενικά στην εταιρεία πρώην πολιτικών, αυτό που είπες και εσύ ως περιστρεφόμενες πόρτες. Και μετά, ξέρετε, μέσω των καλών σχέσεων και σε νυν πολιτικούς. Γιατί όταν λέμε... Και υπάρχει, ναι, και ακόμα και η δημοσίευση έχει μέσα ερευνών για το πόσο καλό είναι το μοντέλο της εταιρείας. Α, ναι, Θάνο, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, να μην το ξεχάσουμε. Υπάρχουν και πανεπιστημιακοί, ναι, σε αυτό. Α, μωρέ, το πανεπιστήμιο, ελευθερία της έκφρασης. Ναι. Καταλάβατε που πρέπει να υπάρχει. Ελευθερία. Ναι, ναι, ναι. Ακαδημαϊκή ελευθερία που πρέπει να προστατεύεται προκειμένου να μπορούν να λένε τη γνώμη τους. Και θυμάμαι που έλεγε παλιά ο Ρούσης ο καθηγητής, κομμουνιστής τώρα, αλλά τι τα θες. Ωραίο το έλεγε αυτό. Και λέει, η ακαδημαϊκή ελευθερία πρωτίστως βάλεται από τις εταιρείες. Όταν ο άλλος είναι στο payroll εκεί πέρα και παίρνει, τρώει ψωμάκια από τα 90 εκατομμύρια για να πει τι καλή που είναι η Uber, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι ένας δείκτης που να μας κάνει να σκεφτούμε ότι πάει πολύ καλά η ελευθερία της ακαδημαϊκής έκφρασης. Είναι μάλλον ένα πληρωμένο παπαγαλάκι των εταιριών αυτών, mm-hmm, που τον εξαγοράζουν για να λέει ό,τι του λένε. Που είναι αυτό που θα ήθελε κάθε πανεπιστημιακός να κάνει. Εγώ το καταλαβαίνω ότι είναι το όνειρό του αυτό. Στην διαδικασία αυτή προφανώς απάντησε η γαλλική κυβέρνηση ότι λίμωνο του συνάντησε όπως συναντάμε. Αυτό που θα έλεγε και ένας δικός μας. Δηλαδή, το ρωτάς, ρε φίλε, τι, συναντιέμαι με επιχειρηματίες. Γιατί Νοβάρτης, ξέρω εγώ, του λέει, συναντήθηκες. Συναντιέμαι τώρα. Θυμάμαι εγώ με ποιους συναντήθηκα. Θυμάμαι, αυτή τη δουλειά κάνω κάθε μέρα. Συναντιέμαι. Ξέρετε, παιδιά, πόσοι περνάνε από το The Press Project κάθε μέρα? Ξέρετε πόσοι λομπίστες έρχονται εδώ κάθε μέρα? Θάνο, θυμάσαι, μπορείς να πεις αριθμό? Είναι πάνω από 100, κάτω από 100. Πάνω από 100. Πάνω από 100. Και θέλω... πάντα το πρόβλημα είναι να ξεπεραστούν κάποια ζητήματα. Θα μου πεις πώς το κάνουν, δίνουν απευθείας λεφτά? Δεν έχουμε στοιχεία για κάτι τέτοιο. Ξέρουμε όμως ότι γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Τι κατά εισιτήρια είναι αυτά τα 90 εκατομμύρια? Τι είναι δηλαδή? Ναι. Δεν ξέρεις. Ξέρεις το budget της εταιρείας. Ξέρεις με ποιους μιλάει. Με ποιους πραγματοποιεί συναντήσεις. Βγαίνουν αυτά τα ζητήματα. Με ποιους προσπαθεί να καλοπιάσει. Μετά βλέπεις αυτά τα πρόσωπα να βγαίνουν και να λένε πόσο καλή είναι η Uber και το μοντέλο της και ότι είναι το μέλλον και πρέπει να προσαρμόσουμε την αγορά εργασίας σε ένα πιο ελαστικό μοντέλο γιατί δεν ξέρω εγώ τι. Και κάπου υπάρχει μία σχέση εκεί πέρα. Δεν έχει αποδειχθεί, δεν έχει πιαστεί κανένας με τη γίδα στην πλάτη ακόμα, αλλά περίεργο δεν είναι? Το ίδιο λέγαμε και στις μελέτες για το lobbying στο Ευρωκοινοβούλιο. Ας πούμε, έχουν βγει στο Ευρωκοινοβούλιο πάρα πολλές φορές για το πόσο ο τάδε αξιωματούχος που είναι νομοθετήσει γι' αυτό συναντιέται με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με κινήματα, με συλλογικότητες, με φορείς και όχι τώρα κινήματα αναρχομπάχαλα, με οργανώσεις που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος και πόσο, ας πούμε, με εταιρείες. Και βγαίνει μια αναλογία που είναι το 99% των συναντήσεών του είναι μεγάλες πολυεθνικές και το 1% είναι με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Και αυτός ο άνθρωπος αποφασίζει υπέρ των πολυεθνικών εταιριών. Έχουμε αποδείξεις ότι τα έχει πάρει? Όχι. Μπορεί να του άρεσε απλά η σάουνα. Δεν είναι κακό. Ή να ήταν πολύ πιστική. Ναι, ή να του άρεσε πολύ όταν συναντιόντουσαν, η κοζάκι και η μπάντα. Τουλάχιστον στην Αμερική ξέρουμε ότι αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή στην Αμερική υπάρχει και λες ότι τον τάδε, το χρηματοδοτεί η εταιρεία τάδε, του έχει πληρώσει τόσο δωρεά για να κατέβει η άλλη εταιρεία τάδε και η άλλη εταιρεία τάδε. Εδώ τα έχουμε λίγο πιο μυστικά. Στην Ευρώπη γενικά, αλλά και στην Ελλάδα ειδικά. Έχουμε τις δωρεές που είναι και λίγο αφορολόγητες και μπορεί να είναι μέχρι κάποιο όριο και αυτό. Αυτό δεν είναι. Δεν υπάρχει ένα follow the money εδώ πέρα. Αλλά σίγουρα είναι καλές σχέσεις, προσωπικές προτιμήσεις, προσωπικά συμφέροντα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε τώρα είναι ότι αυτές οι συναντήσεις, αν αφορούσαν το δημόσιο συμφέρον, θα το λέγανε και παρά έξω. Έτσι δεν είναι? Νομίζω δεν είναι πολύ απλοϊκό αυτό. Στην υπόθεση της Uber δηλαδή, είναι ακριβώς ότι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που γνωρίζουμε και που είναι και ένας πολιορκητικός κρυός για το πώς λειτουργεί αυτού του τύπου η οικονομία. Και μετά είναι όλοι οι καπιταλιστές, όλοι ζουν το μεγάλο όνειρο, όλοι είναι κύριοι του εαυτού τους, ενώ στην πραγματικότητα οι συνθήκες είναι πολύ σκληρές. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε αυτές τις συναντήσεις, έχουμε τεράστια ποσά που δίνονται προκειμένου να επηρεάζονται κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις χρειάζεται να επηρεάζονται με lobbying προκειμένου να μην ακούνε τη φωνή του συμφέροντος των πολλών. Αν ήταν να ακούνε τη φωνή του συμφέροντος των πολλών, θα μπορούσαν να το κάνουν και χωρίς να τους δωροδοκίσει. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν ξέρω, ξαναλέω, μπορεί εγώ να είμαι καχύποπτος, αλλά η λογική λέει ότι χρειάζεται να δωροδοκίσεις κάποιον προκειμένου να πάει ενάντια στο εκλογικό του συμφέρον. Γιατί αν συμβαδίζει με το εκλογικό του συμφέρον, δηλαδή μπορείς να βγεις και να πεις δημόσια ότι κάνουμε αυτό το οποίο θα είναι καλύτερο για όλους, το κάνεις κιόλας. Αν ασπάσει αυγά. Ναι, ακριβώς. Ναι. Α, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Η Λεμόντ, και δεν το είπαμε μέσα στον χαμό, μάλιστα κάνει ρόλο και για μυστική συμφωνία Uber με Μακρόν στο Μπερσί. Το αρνείται η θυγατρική της Uber κλπ. Υποθέτω ότι θα βγουν και άλλα ονόματα, γιατί είναι πάρα πολλά τα ονόματα που αναφέρονται και πάρα πολλές χιλιάδες τα έγγραφα. Ουσιαστικά έχουμε την πρώτη μεγάλη αποκάλυψη, όχι γενικά για φόρο διαφυγή που ήταν οι μεγαλύτερες άλλες αποκαλύψεις, αλλά μια εταιρεία που είναι παγκόσμια, είναι πυλώνας αυτού του καινούργιου κύκλου οικονομίας του gig economy, με τις εταιρείες που είναι όχι απλά πολυεθνικές, ότι είναι ουσιαστικά πλατφόρμες που λειτουργούν σε πάρα πολλές χώρες. Οπότε δύσκολο να ελεγχθούν, δύσκολο να υπάρχουν εργασιακές διεκδικήσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι ακατόρθωτο, γιατί υπάρχουν μεγάλες νίκες των εργαζομένων στην Uber συγκεκριμένα. Έχει απασχολήσει και την Ελλάδα. Εδώ έχει απασχολήσει την ίδια την ανασκόπηση, Θάνο. Τι λες τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα... Ναι. Τόσο σημαντικό. Ήθελα να φτάσω στην κορυφή της πυραμίδας. Ναι. Έχει ασχοληθεί ακόμα και ανασκόπηση μαζί της. Έχει απασχολήσει διεθνείς οργανισμούς, ναι, δημοσιογραφικές ομάδες και έχουμε φτάσει μέχρι και την ανασκόπηση. Και ο λαός της Σρι Λάνκα, γράφει ο Δημήτρης, κάνει το δικό του lobbying με το δικό του τρόπο. Ισχύει αυτό. Εντάξει. Ναι. Ναι, είναι αυτό που γίνεται όταν δεν πιάνει το lobbying από τους απέναντι, γιατί κάποιος έχει καταλάβει μια πισίνα και ένα κρεβάτι και όλα. Υπάρχουν κάτι φοβερά βίντεο που είναι το ένα, ξέρω εγώ, στο γυμναστήριο που είναι ο άλλος και κάνει βάρη, πόδια στο προεδρικό γυμναστήριο. Είναι στην πισίνα, είναι στο κρεβάτι και κάνουν wrestling, κάνουν ότι παλεύουν και υπάρχει και ένα βίντεο που τους δείχνει εκεί πέρα να παίζουν. Όλα αυτά θυμίζουν λίγο την Βυριδιάνα, αλλά στη Βυριδιάνα είναι μια σκηνή αχαριστίας των φτωχών που ακολουθεί την ελεημοσύνη, που πηγαίνουν και κάπως μαγαρίζουν αυτή την έπαυλη εκεί πέρα. Εδώ νιώθεις αυτήν την ικανοποίηση βλέποντας φτωχούς ανθρώπους να έχουν εκδιώξει έναν... Ρε, μπήκαν στα ανάκτορα, είναι φοβερό. Ναι. Δηλαδή, αν το έχετε χάσει, αξίζει να κοιτάξετε. Είναι φοβερές φωτογραφίες. Δύο ειδικά που είναι ακριβώς απ' έξω που έχουν μαζευτεί και είναι λίγο πριν τον ντου. Και αυτός με το ψωμί. Αυτή νομίζω ότι και είναι. Και η άλλη στην πισίνα. Στην πισίνα. Ναι. Ναι, τώρα μιλάμε. Ήταν σε μια κατάσταση που ένας στους τρεις δεν μπορούσε να φάει. Υπάρχει μια συνομιλία εκεί πέρα με τον υπεύθυνο των Ηνωμένων Εθνών για την επιστημιστική κρίση, ο οποίος ανέφερε τα στατιστικά στοιχεία για το πόσοι μπορούσαν με σιγουριά να προβλέψουν το επόμενό τους γεύμα. Οπότε όταν φτάνει εκεί η κατάσταση, περιγράφουν οι κάτοικοι ότι μπαίνανε στο WhatsApp να δούνε που έχει βενζίνη και παρακολουθούσαν που μπορούν να βρουν και πήγαιναν και περιμένανε σε ουρές για 2, 4, 8 ώρες ή ακόμη και μέρες για βενζίνη. Μπήκε δελτίο για την ιδιωτική μετακίνηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αυτό είναι καζάνι που βράζει. Υπάρχει λίγο δούνου του στη μέση που είναι η λύση για όλα μας τα προβλήματα. Το δούνου του, μέσα σε αυτό που είδατε τη Σριλάνκα, να ξέρετε το δούνου του, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, παρακολουθεί στενά τα γεγονότα. Και ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ελπίζουμε σε μια επίλυση της τρέχουσας κατάστασης που θα επιτρέψει την επανέναρξη του διαλόγου μας και ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται το δούνου του. Και το πρόγραμμα αφορά πιθανή διάσωση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν την μπορεί να πάει στραβά. Όχι, εντάξει, εμείς τα ξέρουμε. Αυτά πάνε πολύ καλά. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Η διάσωση του δούνου του. Βεβαίως. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος. Είναι ο. Για πες το να είσαι εδώ. Πες το ρε, αν τολμάς. Ο πρωθυπουργός παραιτήθηκε και παραιτήθηκε και ο πρόεδρος. Και θα τους πω και τους δύο, Κωνσταντίνε. Έλα να σε είναι δω. Ο Ρανίλ Βίκρεμεσίγκε, πρωθυπουργός της Σριλάνκα. Και ο πρόεδρος είναι ο Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα. Λοιπόν, έχω δει πολύ ποδόσφαιρο, Ζέ μου. Δεν θα με κάνεις τώρα σε δύσκολα ονόματα. Το θέμα είναι αν έχεις εκφωνήσει ραδιο. Όχι, εντάξει, θα διαβάσει. Λοιπόν, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι 6 ώρα. Παρακολούθησα ένα ρεπορτάζ στο BBC. Μιλάει με τον εκπρόσωπο της, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, με τον πρόεδρο. Τον ρωτούσε πού μπορεί να βρίσκεται ο πρόεδρος τώρα. Και του λέει κιόλας ο δημοσιογράφος του BBC, αλλά όποιος και να έρθει, τα ίδια δεν θα αντιμετωπίσει. Και μου άρεσε αυτή η ήρεμη και πολιτισμένη βεβαιότητα ότι τα προβλήματα υπάρχουν. Είναι εκεί. Υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο. Όποιος και να έρθει, λίγο πολύ, αυτά δεν θα βρει. Τι περιμένουνε. Που είναι ένα αντιλαϊκιστικό επιχείρημα, υποτίθεται, αλλά που κατά βάθος είναι ένα επιχείρημα κατάργησης της πολιτικής. Σου λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά, όποιος και αν είναι. Δεν υπάρχει διαφορά στο πώς διαχειρίζεσαι, δεν υπάρχει διαφορά στο αν είναι αυτός ή εκείνος. Τα προβλήματα είναι εκεί. Ο λαός μπορεί να προσωποποιεί την οργή του, αλλά όποιον και να φέρει, πάλι έτσι θα είναι τα πράγματα. Ας κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα από το BBC. Ουσιαστικά αυτό λέει και το δούνου του. Ότι εντάξει, περιμένουμε λίγο να ηρεμήσει η φασούλα, να βρεθεί ένας άνθρωπος να περάσει το πρόγραμμα, να ηρεμήσουν κι άλλοι, να βαρεθούν να μπουκάρουν και να κάνουν εφόδους στο σπίτι του Προέδρου. Εντάξει, την είδαν την πισίνα, μία, δύο, βούτυξαν, ξαναβούτυξαν, σπάσανε βάζα. Πόσο πια, να πάνε σπίτι τους, να περάσουμε εμείς το δάνειο, να βγάλουμε λεφτά από τη Σριλάνκα, να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Αυτό είναι το μοντέλο γενικά, ότι εντάξει, οκ. Okay. Το θέμα είναι, όντως το γράψανε και στα σχόλια, ότι η όποια εξέγερση προφανώς κάτι σημαίνει και κάτι δείχνει και κάτι μπορεί να αφήσει. Δεν είναι ανάγκη θα γίνει κάτι τώρα. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν πολλά, έτσι. Πολλές πιθανές ανταπαντήσεις σε μια τέτοια μεγαλειώδη εικόνα που μπορεί να είναι η λαϊλασία του προεδρικού μεγάρου που υπάρχει από την αποικιοκρατία σε μια χώρα όπως η Σρι Λάνκα, αυτόχη και λοιπά, και με διαδηλώσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εν τω μεταξύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θέλουμε να συγκρινόμαστε με τη Σρι Λάνκα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να συγκρινόμαστε με καμία χώρα, δεν έχουμε κάποιον. Δεν έχουμε τέτοια ταμπού εμείς. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν αν έχουμε... θέλουμε να συγκριθούμε με τη Σρι Λάνκα, μια χαρά είναι η Σρι Λάνκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για μας. Όπως όλες οι μέρες που καθόμαστε εδώ πέρα και ξανακάνουμε εκπομπή άντε πάλι με τον Θάνο Καμίλαλη στην Φάρμα των Ζών και με την παρέα σας στα σχόλια. Ναι. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Περάσαμε για μια ακόμη φορά αξέχαστα. Γεια σας, γεια σας. Αύριο πάλι μαζί.